Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा पर भगवत दर्शन महोत्सव उद्यापित हो रहा है। इस भगवत दर्शन सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में स्थापित हुई 1944 साल में श्रील प्रभुपाद ने दिल्ली में सर्वप्रथम बैक टू गॉड हेड अंग्रेजी भाषा में छपा है और उसके बाद अमेरिका में भी श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों के द्वारा बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रकाशन किया और अलग अलग भाषाओं में पृथ्वी में ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन श्रील प्रभुपाद का आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार प्रकाशित था। भारत में श्रील प्रभुपाद वो बैक टू गॉड हेड भारतीय भाषाओं में श्रील प्रभुपाद इस पत्रिका का नाम रखा भगवत दर्शन। तो इस बैक टू गॉड हेड पत्रिका प्रकाशन करना उसलिए प्रेरणा मिली श्रील प्रभुपाद और आदेश भी मिला उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो ये सब जो आज हो रहा है कि गुजरात में कितना सब्सक्राइबर है 23,000 अभी 23,000 चांद प्राप्त होने वाले हैं, चांद प्रापक है। तो ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा प्रेरणा और आदेश के अनुसार जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिले और आप सभी भक्त तो भगवत दर्शन के आयोजक वृंद से प्रेरणा और आदेश मिलते। तो ये गुरु परंपरा है कि कृष्ण भक्ति के बारे में वो सब तत्व और ज्ञान हम गुरु से मिलते और अगले फेरे में जो शिष्य है तो दूसरों को शिक्षा देते हैं और उस प्रकार वे गुरु होते हैं। तो गुरु अलग अलग प्रकार है, आत्म प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये तीन प्रकार मुख्य है। तो सभी गुरु गुरु होते कैसे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा से गुरु होना चाहिए दूसरों को कृष्ण उपदेश प्रदान करने से। तो इस भगवत दर्शन पत्रिका क्या है, एक माध्यम है जिसमें से कृष्ण उपदेश का प्रचार होता है। तो कृष्ण उपदेश क्या है, कृष्ण का उपदेश भगवद गीता है और भी उपदेश हम मिलते हैं कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भागवत में। तो विशेषकर भगवत दर्शन का प्रचार भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का उपदेश के ऊपर स्थापित है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में वो सब उपदेश जो है गुरु परंपरा में से प्राप्त होना चाहिए। बहुत भगवत गीता प्रचारक है, खास गुजरात में बहुत श्रीमद् भागवत के प्रचारक है, परंतु हम आज यहां पर उपस्थित है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा और शिक्षा के अनुसार भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का प्रचार करना भगवत दर्शन का माध्यम से। अर्थात आम प्रचारक जो गीता और भागवत का प्रचार करते हैं, उनका प्रचार वास्तविक नहीं है। कृष्ण भगवान भगवत गीता में काम, ज्ञान, योग और भक्ति ये चारों मार्ग बताए अर्जुन को, परंतु स्पष्ट है, यदि हम स्पष्ट वक्ता से ये स्पष्ट भगवद गीता वाणी से सुनते हैं तो एकदम स्पष्ट होगा कि कर्म योग कर्म ज्ञान और योग के ऊपर है भक्ति। बहुत भगवद गीता प्रचारक ऐसे ही कहते हैं कि चारों मार्गों है और जो भी आपका पसंद है आप ये चारों में एक मार्ग का पालन कर सकते हैं, परंतु हमें काम, ज्ञान और योग से बचाने के लिए और जिसलिए हम भक्ति मार्ग में आएंगे उसलिए भगवद गीता में भगवान इसलिए भगवान हमको भगवद गीता बताए और भगवद गीता का अंत में अर्जुन के द्वारा सब जगन्निवासियों को बताए सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, जो गुजरात में लोग कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, तो ये भगवान का उपदेश है। और कैसे शरण लेना और शरण लेने से क्या उपकार होगा उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और वो कृष्ण कौन है जिसलिए हम उनमें शरण लेंगे उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो यही विषय है भगवत दर्शन का विषय, तो यही विषय है भगवत कथा जो होती है भगवत दर्शन में। तो वो सब विशेषकर भक्ति सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए और यही अंतर है कि वो सब आम गीता और भागवत प्रचारक जो कहते हैं और हम जो कहते हैं, तो अंतर है कि हम भक्ति सिद्धांत के अनुसार भक्ति प्रचार करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत का अर्थ है तो पहले यही समझना कि सभी शास्त्र में एक ही उपदेश है सावधमान परित्यजा माम एकम शरणम रज, और सब कुछ परित्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण ले लो। तो भक्ति सिद्धांत का प्रथम विषय है यह कि सब जीव का कर्तव्य है कृष्ण के चरण में शरण लेना। और कैसे कृष्ण के चरण में शरण लेना? भक्त कृष्ण के चरण में शरण लेना का नाम है भक्ति। और कैसे इनके चरण में शरण लेना? भक्ति। संबंध ज्ञान है कि हमें कृष्ण के चरण में शरण लेना है। और अभिधेय है कैसे व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन में भक्ति करना है, वो अभिधेय बोलते हैं। और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। हम जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से अभी भक्ति मार्ग में आए हैं, हम भक्ति करते हैं, हमारा परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। सामान्यतः लोग जो भक्ति करते हैं किस लिए करते हैं? जिससे हे भगवान मेरे पीठ में बहुत दर्द है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ करो। या हे भगवान मैं बहुत ज्यादा लोन लिया हूं, अभी बहुत चिंता है, मुझे मालूम नहीं कैसे पैसे देना, बैंक को आप मुझे दे दो। तो ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण। और केवल आत्मसमर्पण करने से हम सुखी हो सकते, और वो आत्मसमर्पण से कृष्ण प्रेम होते हैं। तो ज्यादा भक्ति प्रचारक या भागवत प्रचारक, वो प्रचार जो करते हैं और कथा जो बोलते हैं, तो उस ये सब कहते हुए भागवत प्रचारक का दोष यही है, दोषी ही है। भागवत प्रचारक होते हुए भी दोषी है, क्योंकि उनका दोष है कि वे प्रेम के बारे में बोलते हैं लेकिन आत्मसमर्पण के बारे में नहीं बोलते। आत्मसमर्पण क्या है? तो सब कुछ, हमारे सब इच्छाएं, आशाएं, चेष्टा, काम, मन, सब कुछ कृष्ण के चरण में अर्पण करना चाहिए। अहम था, मैं हूं, हु गुजराती छू, ऐसे सोचना चढ़ना चाहिए। ये अहमता केवल ऐसे होना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा और कोई दूसरा परिचय नहीं है। यही आत्मसमर्पण भाव है। ये आत्मसमर्पण भाव कृष्ण प्रेम की वृत्ति है। तो यदि आत्मसमर्पण नहीं हो तो प्रेम नहीं होते। तो आत्मसमर्पण में भक्ति जो है तो कैसे ही करना है, तो भगवत दर्शन में सिखाना चाहिए। तो यदि हम कुछ भी आत्मेंद्रिय सुख, मतलब भौतिक इंद्रिय सुख की आशा करते हैं, तो हम आत्मा समर्पित नहीं हो सकते। समर्पण का मतलब पूर्ण अर्पण करना। तो आत्मसमर्पण के लिए एक छोटा सा भी भौतिक कामना हृदय में नहीं रखना चाहिए। तो हम जो बद्ध जीव है, हम वो स्तर से बहुत दूर है, परंतु यदि हम साधना भक्ति पालन करेंगे तो उससे चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम ऐसे होगा कि हृदय साफ होगा। कृष्ण भक्ति साधना उसमें मुख्य अंग है हरिनाम संकीर्तन। तो कृष्ण नाम लेने से हृदय दूषण से साफ हो जाता है और भौतिक जंजाल से हम बच जाते हैं। तो साधना भक्ति करना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे हृदय निर्मल होते हैं और हृदय निर्मल हृदय से भक्ति प्रकाशित होते हैं। तो यही सब कहते हुए भगवत प्रचारक का दोष यही है कि प्रेम के बारे में बोलते लेकिन आत्मसमर्पण के बारे में नहीं बोलते। और यदि बोलते तो वो आत्मसमर्पण क्या है तो नहीं बोलते, क्योंकि उसमें कुछ नियम पालन करना है। जैसे हम जो साधना भक्ति करते हैं, हम कुछ नियम पालन करते हैं जिससे चित्त शुद्धि होती है। तो यदि हम कुछ भोजन लेते हैं जो कृष्ण प्रसाद नहीं है तो उससे भक्ति प्रगति रुक जाती है। तो इसलिए कृष्ण भक्तों का एक दृढ़ संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करते, भोजन हम नहीं करते, कृष्ण प्रसाद सेवन। तो ऐसे हम दुकान से कुछ ब्रेड या चिप्स या फरसान या कुछ भी चीज खरीद के भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो यही सब भक्ति नियम है। और चाय पीने तो भक्ति में नहीं है। हम सुनते हैं कृष्ण लीला तो भगवान कृष्ण सुबह का समय बच्चों लेके तो वृंदावन जाते हैं, गोचारण करते हैं। हम नहीं सुनते हैं कि कृष्ण का टिफिन में वो चाय का फ्लास्क है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान तो टी ब्रेक नहीं करते, लेकिन ये सब कथा में वो टी ब्रेक होते। और भगवान दौड़ने वाले तो चाय पीने वाले भी हैं, तो कैसे दूसरों को शुद्ध भक्ति सिखा सकते यदि वो स्वयं नहीं करते। तो चाय पीना तो छोटी बात है, तो क्या है उसमें, छोटी बात है, छोटी बात ही है। तो शुद्ध भक्ति क्या है, वो सब छोटी छोटी भौतिक चयन सब चरण है, वो आत्मसमर्पण है। तो यही भगवत दर्शन है, यही भक्ति सिद्धांत का पहला स्तर है। ये एक्चुअली ये भगवत दर्शन जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं तो यही सब नहीं है। चाय मत पियो, तंबाकू मत खाओ, टीवी मत देखो, यही हमारा प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार है प्रेम, कृष्ण प्रेम। परंतु प्रेम इतना सस्ता नहीं है कि भगवत भक्ता को लाख रुपया देने से आप प्रेम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा, सर्व हमारा सब कुछ बाली महाराज जैसे भगवान को देना चाहिए, यही भक्ति है। तो वो भक्ति जो भौतिक इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति के साथ मिश्रित है, तो वो भक्ति व्यभिचार पापाचार करने से अच्छा है, परंतु उससे वास्तव प्रेम प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो यही भक्ति सिद्धांत है, और यही भक्ति सिद्धांत भगवत दर्शन का माध्यम से प्रचारित होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो ऐसे निम्न चेतना व्यक्ति नहीं थे कि वे हमारे बीच में आए थे और प्रचार किया अपना प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए और हमको सस्ता मनोरंजन देने के लिए, ऐसा नहीं है। वो वास्तविक वस्तु जो भगवान है, हमको वास्तविक मार्ग से हमको प्रदान किया चाहते थे। तो यही प्रचार भगवत दर्शन का माध्यम से होना चाहिए। भगवत दर्शन का प्रापक और संख्या बढ़ते हैं, तो प्रापक का संख्या बढ़ाने के लिए भगवत दर्शन उसमें वो सब प्रबंध जो लेके है उसका मान उसका गुण कमाना नहीं चाहिए, वास्तव सत्य लिखना चाहिए। यदि एक प्राप्त यदि वास्तव सत्य लिखना है, वास्तव सत्य क्या है कि कृष्ण भगवान है, हम सब भगवान के दास है, यदि यही वाणी है और जो है कि इतना अप्रिय होती है कि खाली एक प्रापक है या एक भी प्रापक नहीं है, तो इसलिए हम दूसरी वाणी नहीं लिखेंगे कि जैसे आप जो करना चाहते हो तो करो और कभी कभी कृष्ण का स्मरण करो, हम ऐसे प्रचार नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा है कि इतने सारे प्रापक है, अच्छा है कि प्रापक जो है तो धीरे धीरे समझ लेंगे भगवत दर्शन पढ़ने से कि जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, कि वे समझ लेंगे कि भक्ति नहीं है जीवन का एक अंश। हम काम करते हैं, हम व्यायाम भी करते हैं, हम सिनेमा भी जाते हैं और हम भक्ति भी करते हैं। उस प्रकार की भक्ति का प्रचार के लिए भगवत दर्शन स्थापित नहीं था कि भक्ति ही जीवन, और कृष्ण भक्ति के बिना जीवन तो जीवन नहीं है, वो मरण ही है, वो प्रचार करना चाहिए। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंदनं लोकरंजन, ये हरि भक्ति सुदधाय का सिद्धांत है कि हम जितने भी बड़े व्यक्ति होते हुए भी जागत का विचार में आप यदि बड़ा योगी है, साधु है, कर्मी है, त्यागी है, तपस्वी है, भक्त है, लेकिन यदि आपका हृदय में कुछ भी वास्तव भक्ति नहीं है, तो ये सब अचीवमेंट जो है, वो सब जो आप जो है, आप सब प्राप्य जो है, आप सब आपका सब पैसा, आपकी सब कहते हुए भक्ति, आपका तपस्या और सब कुछ जो है वो क्या है, वो शाप को अलंका देने जैसे। तो आजकल और हर एक काल में हम देखते हैं मानव समाज में हरे कृष्ण मनुष्य मानव समाज में हर एक युग में बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फैक्ट्री के मालिक, बुद्धिमान, नोबेल पुरस्कार प्रापक, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, मिस वर्ल्ड, ऐसे बड़े बड़े लोग होते। तो यदि ऐसे लोग बड़े होते हुए भी, तो यदि वे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो हरि भक्ति सुदोधय का प्रमाण है कि वे सब शव है। कौन है इस साल का मिस वर्ल्ड? शव है, शव, शव ही है। और पिछले साल का मिस वर्ल्ड वो भी शव थी, क्योंकि भक्तिहीन है। तो ये प्रचार भगवत दर्शन का माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि ये मिश्रित भक्ति या अभक्ति से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। हम ऐसे ही बोलते क्यों, लोगों को परेशान देने के लिए क्या? नहीं है, लोगों परेशान से बचाने के लिए ऐसे बताना चाहिए। शायद वे ऐसे महसूस करेंगे कि ये भगवत दर्शन से हम जो पढ़ते हैं तो बहुत कठिन है वो सब जो बोलते, और दूसरा लोग जो भक्ति नहीं करते हैं तो निंदा करते हैं, तो बहुत सांप्रदायिक बात ही है। नहीं, हमारी वाणी कृष्ण की वाणी है, कृष्ण उपदेश, भक्ति सिद्धांत, वो सांप्रदायिक नहीं है, ये सत्य वाणी है। हर एक जीव का कल्याण केवल आत्मसमर्पित कृष्ण भक्ति के द्वारा हो सकता है। और सब लोग जो दूसरी बात बोलते हैं वे सांप्रदायिक है, क्योंकि वे कृष्ण से अलग होते। हम सांप्रदायिक नहीं है, हम सांप्रदायिक है, हम वैष्णव सांप्रदायिक है, ऐसे ही सांप्रदायिक होने चाहिए। तो ये सब शिक्षा हम भगवान कृष्ण से मिलते, भगवद गीता में सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण जो हृदय प्रेरणा किए ब्रह्मा जी का हृदय में सृष्टि के पहले, तो वो वाणी और उपदेश हम आज तक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा में से मिलते हैं। तो विशेषकर आधुनिक युग में एक महान महान आचार्य आए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने अभक्ति का अंधका वो भक्ति प्रदीप लाए थे, हमको भगवत दर्शन दिए थे। भगवत दर्शन का मतलब भगवान को देखना, हम कैसे देखेंगे? तो आंखों में यदि गंदगी है हम कैसे देखेंगे? गंदगी है इसलिए सब कुछ जो हम देखते हैं हम केवल गंदा देखते हैं। सब भौतिक जगत में सब कुछ जो है ये सब कुछ गंदगी है। तो भगवत दर्शन हम कैसे करेंगे? भगवान को देखने के लिए तो शुद्ध निर्मल अंकों में से भगवान का दर्शन संभव है। तो वो गंदगी क्या है? तो हृदय में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि है, भौतिक इच्छाएं है। तो भक्ति प्रचार करने से वो काम, क्रोध, लोभ जो हृदय में है सब कुछ हटाना है और कृष्ण भक्ति लाना है। वो कृष्ण भक्ति जो सबका हृदय में है उसका प्रकाश होते हैं शुद्ध भक्तों की कृपा से। शुद्ध भक्तों की कृपा हम उनका दर्शन अर्थात उनका उपदेश के द्वारा हम मिलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही दुर्लभ शुद्ध भक्त है, महा महाभगवत है, जिनकी प्रेरणा से इनके परम शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रेरित थे। वो भक्तु गॉडहेड मैगजीन प्रकाशन करना, तो आज तक वो भगवत दर्शन पत्रिका पूरी पृथ्वी में अनेक भाषाओं में प्रकाशित होती है। आप सब जो भाग्य से गुजरात में जन्म लिया है आपका, मैं नरेंद्र मोदी का दूत नहीं हूं, नरेंद्र मोदी को सलाम करता हूं और गर्वी गुजरात ऐसे ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि गुजरात तो गर्वी है। कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण यहां आए थे और जैसे आज तक यूपी से बहुत लोग आते हैं और गुजरात में सेटल करते हैं तो भगवान कृष्ण वो ऐसे किए। और यूपी वाले जो यहां आते हैं बोलते हैं तो यहां वातावरण अच्छा लगते है, तो भगवान कृष्ण भी ऐसे सोचते थे। तो मथुरा में बहुत तकलीफ था तो भगवान कृष्ण द्वारका गए थे, द्वारकाधीश भगवान की जय, डाको रांचा राय की जय। और द्वारका में द्वारकाधीश भगवान रहते थे और सोचते थे कि मेरे बहुत भक्त वहां भी है तो मैं वहां भेजूंगा। तो ऐसे द्वारकाधीश डाको में भी है जिससे अहमदाबाद के लोग और बड़ौदा के लोग आसानी से एक दो दिन का पैदल का यात्रा से डाको जा सकते। तो आपका भाग्य, हम सब अब भाग्यहीन लोग के हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हम गोलोक जगत में नहीं है। तो भाग्यहीन लोग में लोग थोड़ा भाग्यवान है जो गुजरात में जन्म लेते हैं, क्योंकि खास गुजरात में कृष्ण भक्ति ज्यादा होती है। भारत में अलग अलग इलाका राष्ट्र में कृष्ण भक्ति होती है, उड़ीसा में जगन्नाथ की भक्ति होती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बालाजी की भक्ति होती है, वृंदावन में वंशीलाल की भक्ति होती है, राधानाथ की भक्ति होती है। तो खास गुजरात में खास वल्लभाचार्य की कृपा से वो भक्ति भावना ज्यादा होती है। और वल्लभाचार्य की कृपा से भी वो भक्ति आचार जो है और गुजराती लोग भी फॉलो करते हैं या करते थे, मतलब सदाचार, वो संस्कृति थी गुजरात में, अभी बहुत कम, अभी तक होते है कम होते हैं, कि लोग जानते थे कि शाकाहारी होना चाहिए, प्याज लहसुन भी अच्छा नहीं है, व्यसन व्यभिचार करने का सवाल नहीं था, अभी तो है दुख की बात है, खास बाला विद्यानगम है। तो ये सब संस्कृति है और कृष्ण भक्ति भावना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका भाग्य है कि आप गुजरात में जन्म लिया है। तो आपका जन्म पूरा सफल होगा और भगवत दर्शन के द्वारा और श्रील प्रभुपाद जो इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो मिली वो भगवत दर्शन के अनुसार जो हम श्रील प्रभुपाद से हम जो मिलते भक्ति प्रचार तो उससे हमारा और आपका भाग्य जो है तो पूर्ण हो सकते। गुजराती लोग भाग्यवान है क्योंकि आपकी संस्कृति में वो भक्ति भावना कृष्ण भक्ति भावना ज्यादा है और अभाग्य था वो भी है क्योंकि आजकल आधुनिक वातावरण एकदम विपरीत होते हैं और लोग जल्दी से भक्ति से दूर जाते हैं। तो भगवत दर्शन का प्रचार से पुण्यशाली लोग जो दूर दिशा जाते हैं उनको खींचना चाहिए वास्तव भक्ति मार्ग में और उनको सिखाना चाहिए वास्तव भक्ति क्या है, वास्तव सदाचार क्या है। आज तक तो सब लोग जानते हैं कि मांसाहार अच्छा नहीं है, व्यभिचार नहीं अच्छा नहीं है, तंबाकू वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुरंत ही वो संस्कृति बदल जाती है। जैसे पाश्चात्य देशों में दो तीन पीढ़ी पहले तक सब जानते थे व्यभिचार पाप है, अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल पाश्चात्य देशों में व्यभिचार करना तो एकदम नॉर्मल है और कोई नहीं सोचते कि वो पाप है। तो इस प्रकार यदि हम अभी गुजरात में भारत में जबरदस्त से भक्ति प्रचार नहीं करेंगे तो एक पीढ़ी के बाद वो व्यभिचार तो एकदम नॉर्मल होगा और ऐसे लोग यदि खुद बिल्ली जैसे जीवन व्यतीत करेंगे तो कैसे भक्ति में आएंगे, तो भक्ति से बहुत दूर रहेंगे। तो अभी तक भारत में वो भक्ति भाव है थोड़ा सा, आसुरों का प्रचार से वो भक्ति भाव दिन दिन से कम जाते हैं। अलग अलग प्रचार होते कि देश बड़ा बनाओ, दुनिया में नंबर वन बनाओ, कैसे उद्योग करने से, तो सब लोग तो श्रमिक बनना चाहिए, सब लोग ज्यादा काम गुलाम जैसे काम करने से देश का विस्तार होगा, देश बड़ा होगा। तो हम भी बोलते भारत तो पूरा दुनिया में, केवल दुनिया में नहीं पूरा जगत में नंबर वन होना चाहिए, लेकिन उद्योग से नहीं कृष्ण भक्ति से ऐसे होना चाहिए। एक्चुअली भारत नंबर वन ही है, पुण्यशाली लोग चाहते हैं स्वर्ग जाना और स्वागवासियों समझते कि इस स्वाग अच्छा नहीं है, हम यहाँ आए हैं क्या है, हमेशा पार्टी होते रहते और अफसरों के साथ नाचना है, शराब वो सोमरस वो पीना है, लेकिन इसमें क्या है, हमें तुरंत भारत जानना चाहिए वहां पर भक्ति करने के लिए जिससे हम वैकुंठ जा सकेंगे। ऐसे ही देवताओं ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। तो भारत नंबर वन ही है, कैसे नंबर वन होना चाहिए, जैसे लोग दुनिया के निवासियों सब समझ लेंगे कि भारत नंबर वन है, तो भक्ति से भक्ति भावना लाना चाहिए। तो अच्छी बात है कि पूरे दुनिया में अभी पिछले 100 साल से लोग की बहुत चिंता होती है और पूरा आर्थिक अवस्था तो डाउन हो जाते हैं और कैसे भविष्य में हम कैसे खाने में लेंगे और पूरे दुनिया में स्थिति बहुत खराब है, वो अच्छा है, अच्छा है भक्ति प्रचार करने के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक हमारी आशा होती है कि हम सुखी होंगे भौतिक जगत में, तब तक हम भगवत दर्शन के लिए उत्साही नहीं होंगे। तो अच्छा हो, अच्छा हो कि दुनिया में अशांति होती है, क्योंकि जब तक हम प्रयास करते हैं भौतिक उपायों से शांति मिटाना, तो तब तक नहीं होगा। केवल भक्ति प्रचार, भगवत दर्शन का प्रचार के द्वारा शांति लाना होगा। तो ये सब आसुरिक लोग तो विपरीत प्रचार करते हैं और क्या बोलते हैं, भक्ति का नाम से अभक्ति प्रचार करते हैं। आप देखिए तो पिछले कितने 10 सालों से वो साई की भक्ति जो गुजरात में नहीं थी या बहुत कम थी, तो अभी बहुत हो गए हैं। इसका क्या मतलब है, साई साई वो एक फकीर था तो शायद साधु था, उनको हम थोड़ा सा सम्मान दे सकते, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है, कृष्ण। तो आप सब गुजराती लोग तो नहीं समझते, क्यों ऐसे लिखो भगवत दर्शन में, तो 5000 साल के पहले भगवान थे कृष्ण, उस समय कोई साई या इतने सारे नकली भगवान तो नहीं थे, एक था वो पौंड्रक और उसका सिर कट दिया भगवान कृष्ण। और 5000 साल के बाद साई तो कौन याद करेंगे, कोई नहीं, कृष्ण का याद करेंगे कौन, बहुत, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। तो यही प्रचार करो कि आप भगवत दर्शन का माध्यम से आप प्रचार करो कि आप गुजरात में जन्म ले हैं, तो कम से कम आप लोग समझना चाहिए वास्तव भगवान कौन है और वास्तव भक्ति कैसे करना है। तो आप सब सीख ले और दूसरों को शिक्षा दे भगवत दर्शन का माध्यम से। मेरा जन्म अभाग्य का राजधानी में था, लंदन में था, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं भाग्यवान हूं, ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सही शिष्य थे। सही शिष्य का कर्तव्य क्या है, जो गुरु से मिले दूसरों को देना। श्रील प्रभुपाद बोले कि उनके शिष्यों उनकी प्रशंसा की और प्रभुपाद बोले कि यदि आप लोग ऐसे सोचते कि आप मुझसे आभारी हैं, तो मेरे लिए एक काम करो, तो मैं जैसे प्रचार करता हूं तुम सभी भी प्रचार करो। तो हम जो प्रभुपाद से मिले तो दूसरों को देना चाहिए। हम क्या मिला? कृष्णा, कृष्ण भक्ति, हम सन्मार्ग मिला है, तो दूसरों को देना चाहिए और विशेषकर उनके शिष्यों को इस माध्यम से, भगवत दर्शन पत्रिका माध्यम से कृष्ण भक्ति प्रचार करने का उपाय दिए थे। तो ऐसे करो, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, विशेषकर भगवद गीता तेनामूल रूपे, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, तो ये सब पुस्तकें में से आप कृष्ण भक्ति प्रचार करो और भगवत दर्शन का प्रचार से। अभी 22,000 प्रापक है भगवत दर्शन का, तो जो रेगुलरली भगवत दर्शन पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग यदि 3-4 बार भगवत दर्शन पढ़ेंगे तो ऐसा लगते है ऐसे लोग तैयार होएंगे श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें लेने के लिए। तो ये जो प्रापक है उनके पास जाकर सबको श्रीमद् भागवत और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक दे दे, यही मेरा निवेदन है, सुझाव है कि 22,000 भगवत दर्शन प्रापक है तो कम से कम 22,000 श्रीमद् भागवत पूरे सेट लेने वाले भी होने चाहिए। तो आप हाथ थाली करते हैं तो हाथ से ही श्रीमद् भागवत सेट लेकर गांव गांव द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का प्रचार करो, यही उत्तम प्रचार होगा। इससे ही श्रील प्रभुपाद पूरे संतुष्ट होंगे, आप पूरे संतुष्ट होंगे और पूरा जगत संतुष्ट होंगे। तो ये एक सुझाव है कैसे प्रैक्टिकली करना है। आप सब आपस में आप चर्चा कीजिए तो भगवत दर्शन प्रापक का संख्या बढ़ाने के साथ श्रीमद् भागवत सेट लेने वाले का संख्या बढ़ाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है इस महोत्सव में। और ऐसे ही श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तुष्ट होंगे और सब पूर्वाचार्य अंग तुष्ट होंगे। और यदि हमारे पूर्वाचार्य अंग तुष्ट होंगे, हमारा काम हो गया, प्रेम प्राप्ति होती है। कैसे? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसाद न गच्छति। तो श्रील प्रभुपाद बहुत तुष्ट थे भगवत दर्शन वितरण करने से। तो आप सब करो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जो आत्मराम है, भक्ति में सदैव तुष्ट है, तो उनकी दिव्या तुष्टि और भी बढ़ाने के लिए और आपका भक्ति जीवन पूर्ण करने के लिए आप भगवत दर्शन का माध्यम से प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण।